الرحیم سورۃ رات پسیده انزول کې بعد سورۃ نوح نه ده دعوی دا ترغیب فی التبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ ترغیب فی التبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ چمخ کی ذکر ہو شو قرآن ترغیبات ذکر شو قدی صورت کی ترغیب ذکر کی فی التبلیغ چداورا سویخا او ربط مخ کی سر داد اخکارا چی آخر سورت رات کی تصدیق ذکر شو دا پیغمبر چو یقول لذین کفروا لست مرسلا سورت ابراہیم پاول کی داغی شرح کی چی تمونگ دنیا تصد پار لے گلے بل داو چه مخی دا قرآن ذکر رکو عربیاً دائم پا عربی نازل کرده سورة ابراهیم کے حکمت خی دا نزول چه دا سل نازل شوی دنیا تا چه تخرج الناس درم داو چه سورة رات کی اموی چه ما کان لرسول آیات یا بی آیت پیغمبر سر اختیار دا معجزو نشتا په دې صورت ابراهيم کې وموي چې ټول پیغمبرانو داسې ویلو ښا یو لسم کې چې ما کان لنا ناتيکم بسلطان الا باذن الله موږ سره اختیارات نشته څلورم دا چې رات کې دو پیغمبر توکل ذکر کو چلا باندې اعتماد کوا او دی که با توکل دا انبیاء و ذکر کئی دا غزو لسم دیار لسم کئی پینزم داو چسنگال تا دا حق و باطل مثالو زبدر رابیا کذالک ادرب اللہ الحق و الباطل دلتا با مثال ذکر کئی مثلو کلمت طیبت کشجرت طیبت مثال لحق و باطل پګم دا چلته اول کې ذکر کړو رفاس سماوات بغیر عمد الله سبحانه داسې پیدا کړی اوچت سوره ابراهيم کې بداوی تسخير بیان کړي چې سخر اسمانونه مسخر دي زمکه مسخر دي دا ټول و ذکر کې 32 31 کې تسخير د عالم حلتے ہمیں گورا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بَيَالِسْ کی سورہ ابراہیم پاخر کی باوئی چه وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَذُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ مَكَر مَكَر یا پکراوس حتم داو چه راحت کی ہموی وَلَقَدِ اسْتُهُزِئَا ٹوک شوی دی رضی صورت کے بعد آگے ٹوکو تفصیل بیان کی پنہم آیات کی کہ فرد دوئے دیوں پی افوائیم گورا پخلیو اللہ سنکے خودو چی باس گولو نمدولو دا سی ٹوکی اور بوری پولو حل تیمویلو انما یتذکر اولو الالباب ابی صفتو نہ بیان کرو سورہ ابراہیم پاخر کی باوئی چولی تذکر اولو الالباب قرآن دیر پار نازل شو اولو الالباب دو پار خوا حلت تنبیحاتو چدائی و ذریعہ دو دعوت و او دلت تذکیر بے ایام اللہ دے خوانے روزیہ دے کہ خیر خرابے بلدار چلتا کیوئے فمن هو قائم علا کل نفس مما کسبت دلتا بوئی ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا نعمتنا و جنتنا اچالا دی جلاوی چه زمان یریگی خاف مقامی وخاف وعید سورة ابراهيم کې تمهید دے او سلور بابا په لفظ د علم سره نو اتو آیاتونو کې تمهید دے. ابیا ذاتم نا پلا اول باب علم یاتکم نبو الذین من قبلکم په لفظ د علم سره ګور. بیا دویم باب نلسم کې فلفظ علم علم تران الله خلق السماوات والارض بیا دریم باب سلیرشتم کې فلفظ علم علم ترا کې فبر والله مثلا کلمتا بیا سلورم باب اتشتم کې فلفظ علم علم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا فحلوا قومهم دار البوار. ده تقسیم دي تمهید او سلوری سي او خلاصه ده چې تمهید کې خوبه دا دعوی دا صورت تفصیل کی چی ترغیب پی تبلیغ چی مسئلہ رسون کی سوک دی پیغمبران منکون کی سوک دی دنیا پرس دنیا دار اور سر با دا موسیٰ علیہ السلام نقلو کی چی اغتم اللہ ویلو تو اذکرم بی ایام اللہ. بیا اول باب پالم سره چې شروع کیږي دی کې سدي دی کې د انبیانو د قومونو یو بل سره مقابله په دنیا کې او بیا دویم کې علم ترا دا آخرت مقابله او دا آخرت جګړه ذکر کوي دا عابدین او معبودین یو بل سره ضعفا او مستكبرین دا قیامت حال وګوره التم جګړه دلتم جګړه رضا حال حضرین کې بیا مثالونه د کلمې د کفر او د کلمې د توحید علم ترى كيف ضرب الله او سلورم کې تخويف او خروي. علم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله اور سره بیا دلایل عقلي ذکر کوي او بیا د ابراهيم عليه السلام نه نقل په توحيد باندې او داغه دعاګانې صورت ممتاز دی په دې لفظ علم سره سلور زله قبل صورت کې نشته به تذکیر به ایام الله او په هجرت د حضرت هاجر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوی په معنا ده دی کتاب انزلنا الیک دازم شان کتاب دے زکمو نازل کړي تا تا لتخرج الناس من الظلمات الى النور تزيد پارا چوبا سي خلق تغديرو تيرو د کفر او شرکنا تغديرو تيرو د گمراهينا الى النور رڼا د قران تا انبیاء او کاردار چي خلق تکو براو شرکنا ایمان ترابلی الانو تا حق پرست دا شان لکن خوا حق پرست پا دی پی جندیشی چه داغی کار تفی کرو که داغی داغا کاری چه غی خلق دا تیاری نرانا تاو باسی کتیار دا شرک نوم دا کتیار دا رسم و رواج دومو کتیار دا رسوماتو دا دنیا دا رواجونو دوم دا ټولې تیاری دي کنا ځکه قران جمع ذکر کړه من الظلمات او نور یو ذکر کو چې ګوریا قران دی بس د دې بل علاج نشته په دنیا کې ها نو حق پرد تو پوری خلق خان دی مڑاوی زان رزان نے داغا جوڑ کرے دی ارسو کوئی کنا بلدی نی اوی راوڑے دی پینا بیزن ربهم دا امر حکم کرے خوا زان نسو کنوی پا حکم دا خپل رب سر غوط امر کرے دی یا بیزن ربهم دا کار خوبل سوک نشی کولے ولی ذکر دیر اللہ توفیق ور کرے دے دین دین کار اخلی بی توفیق ہی ایاہم ولطفی ہی بہم اللہ پر میرا بانی کرے دا اگر دا نور سشے دے الہ سرات العزیز الحمید پترب دلارے دا غزات چی دورا وردے استائل شوے ہیں اللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ غزات تے چاگل رضی آستی باس ماننو کی دی و آسو چی پاس مکہ کی دی تا دعوت تے دا انبیاؤ اللہ و تا حکم کرے دے او مسلم ور تقولی دا چی له ما فی السماوات اس مانعین ذکر کئی یو خدا عین دی صراط مستقیم دا غام بیا دی یو مانعین دی صراط مستقیم نا غدا دی وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ او تبایی دا و حلاکت دا پار دا کافرانو کافران سوک دی المنکرین من هذا النور چی دا نور نمانی قرآن نمانی وی دا نور نده پیغمبر نور دی وی بروتا ذیل رخ تبایی دا و حلاکت من عذاب شدید دا غی عذاب سخت نام الذین دا کافران اغا کسان دی کنی پیجنی یستحبون الحیات الدنیا للآخران چیغی ډیر غالی محبت کی دا دنیا سره یو حب دے یو استحباب دے تاخری فیل لکن خان توبا دا دنیا دا سے خوخ دا دیر محبت کی دا جون دا دنیا سره پا آخرت باندیوم دا علامه دا پیجن گلے خوا قرطبیوی سبب الكفر الغلو فی الدنیا تا دیو خوا ابیاوی چی ما بوانی پر رحمت اللہ لیوی حدیث نقل کرو چن اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين ډیر زیری شي چې زیری کوم په خپل امته ناګه مشران دي گمراه امامان دي گمراه خلق به گمراه ترتبي ودايات ګوراغي خلق گمراه کوي وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن كَيْ خَلَقَ ذَا اللَّذِي دِينَا وَيَبْغُونَ عِوَجًا او ښکار کې یغی تا دا حق دینو په غلط رنگ کې هغه غیبتونه هغه نه عیوبونه پکې راو باسي راو باسي دا معنا کې یطلبون لها زیغن ومیلن لموافقت احوائهم وقضاء حاجاتهم واغرازهم دی بخام خادا کار زکا کئی حق لبا دا باطل رنگ ور کئی چلتا دا دی کار سنکی کن دا دی احواء دی حاجات واغراز دی ابی دینا نکی گی نو یبغونها عوجا دا سرنگ بولا ور کئی خواب مشرکان تا بی دین خلق تبا دواگان کی او صفاتو نہ بہ کی چدا ګورا تاسو ته مشرکان موای ولی دا خدا غیظ پیغمبر سره محبت ته نو له تا کافران وای وی دا دې زمانی دا نه دی دا غاړتا میری اخوا اهو وی دا خدای پیغمبر سره محبت ته عاشقان رسول دی ولی وته کافران وای وی دا رنگ ور کول دی باطل له حق او حق له باطل ویسدون عن سبیل اولئک فی ضلال بعید دا کسان پاغه گمراهی کی دی چې د دې هدایت ډیر لري دی او دې بدی دا څه دی بدی دا څه دنیا نه گمراه اب جنازه کې به ځای نه وي کله به یو په لوړی چیرې خلق ډیر دی او زه تنگ دی چې کوم ځای ولې جنازه وکړي ګلومندر کې ولا وکړي جنازه چې دوره خلق دی دا څه خلق دی دا څنګه خلق دی ها دا چپس والا دا خلق دی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه مونږ خو نه دی لېګلې دنیا ته یو پیغمبر مگر په جبا د خپل قوم چې پوهې کی کنه دا غي قوم نوم لېګلې چې د قوم په حال او خوې خصلت پوهېږي چې پوهې کی ښه زمونږ د دې گمراهۍ د خلقو لپاره سبب لوی دا دی خو دنن یو شپې ته کاله مخکې چې وکړو کې وی امامانو امام بسوکو پکلې استاد او کو دامان استاد پټ پټ کې وایو او دا نمونه لداغی پا جبا سوک پوئی دو بیان خنوخو که چه تا دیجومی پرد بیچر تا پا منبر سوی نو خلقو باسی برا برکاتا پا جبا این پوئی دو پیر دا دیر اگران جبا دا دید آقا نو باغی با خلق زکا اللاوی چه پوا بالی چه غم مبلغ او داغی قوم جبا یوائی کنخا او که څوک دا وی چې دا پیغمبر خو د ټول امت په جبا نو یې ګوره کټولې جبه راځم کې خو عربه تن رسي دا د ټول امت جبا ده دا غنوري په کینې دي صاحب اصل جبا په دې امت کې عربي ده ځکه شیخ الاسلام نے تیمیه ویلو چې ته حدیث نقل کړو چلا يم بغي لحدن اي يتكلم باللغه الغير العربيه ذنذير اذا كان يحسن العربيه چې په عربي خبري کولی شي نه دی په بل جبا نه کوي ګناه دی په دا پیغمبروم په دې لغت را لېګل شوې دي چې ټول امت جبا ده لسان قومه زکه اسانه د نور او صد پاره لیوبین لهم چې دې ته بیان او وضاحت کی نو بیان او توک او وضاحت او کو هر پیغمبر نو دوه قسمه جوړ شونو فیذل الله من یشا او یهدی من یشا پس الله گمراه کل اغسو کو چې دا وخوا او هدایت او کاغا چاہتا چدا و خواخوا و هو العزیز الحکیم از او رور ذات تی اغا سر سوک خبر کولیشی اغا پا خپل خوا کاربان دی خپوئی گی حکمت والا دی او یقنان لیگلی امونگا موسیٰ علیہ السلام قل موجزو سر ان اخرج قوم کامن الظلماتی لن نوری و دی مسئلہ بان دعوت سورت ابراہیم چو باس قوم خپل تیارونا رنا دیمان او رنا توحید تا وذکرهم بی ایام اللہ او دا دعوت یو طریقہ دادا چی دیتا بیان کا پخانے روز اشپی پخانے روز اشپی او تا بیان کا کنا دا غدیر دا عبرتی خوا بی ایام اللہ نمرات ایام دا نعمتونو مغستیشی او ایام دا عذابونو مغستیشی دا ته بیان کړه په فيه هاذا دلیلن على جواز الوعظ المرقق للقلوب المقوي لليقين. آیاتنا معلومه شو چې قوم تکلک کل لداس بیانوم پکار دی. کتاب الرقاق حدیثو کې وی کنا چغی کې داسې ناشنا خبرې چې زړونه ورسره نرمیږي. ښا چې زړونه ورسره نرمیږي وی دې آیات نوم دا پته ولګیدا ځکه ایام الله د پخوانو خلق حال چې بیانینو څوک جاړي اسو کوهان وذکرهم بأيام الله. ابن جوزی وی او دلتا که ایام الله نسبت الله تشریفا بینو مراد بطن آخیر وزینو برکتر وزی بینو کنا خانو دیس وی گوراتا دی دیتا ناستی دا قرآن نخا تحریفات کئی وی قرآن وی چه روز مناووه دا دا پیغمبر دا پیدایش روز دا عید میلاد النبی ده دا ور پسی بیا سلوی اختی ده دا ور پسی بیا بیا خو مونگو اینور سکار نشو کوله خو داگه تبا ناسو چه دا دا پخانو روز مناوو نو نبا آخرت لسو کوله شو انو دنیا ده دی تبا ناسو نو بی ایام اللہ بس ظالمان جواب الزامی داده چلکه ده مونگ تندی ویلی ده خو موسیٰ علیہ السلام تبیلی دی آو زکتا ده موسیٰ علیہ السلام پا دین نمان آوائی خواه بی ایام اللہ دی دا مطلب ده چه روز من آوائی کنا غروز که جس شوی دی اغا خلقو تیاد کا آو چه سوک پاکی حلاک شوی دی تبا شوی دی او سوچال اللہ نجات ور کرده خواه تو با سغروزی مناوی تاو دی یهودیانو کارو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ بیشکا پا دی واقعا کی او پا دی دلائلو کی دیر نخی نشانی دیار بنده دی پارا چه دا دو خصی فتون پاکی دی صبار دیر صبرناک شکور او دیر شکر استن کے ولی دا لگ لگ صبر خو پارچا کشتے تو مسلمان دے کنا دیکھا دا لگ لگ شکر خو پارچا کشتے بنا اللہوی چی مومن دیسی صبار او شکور دیر صبرناک دیر شکر استن کے صبار خو معلوم دے پخپل دین باندے استقامت وین قتلتا او حرقتا چه پیغمبر وی ابو ذر غفاریتا دا او شکر ستوی الشکر عبارتن عن الاعتراف بنعمت المنعم چه او سلی اقرار کئی دی خبره چه ما باندی دا نعمت چاکڑ دنو زی منما زی دیر قدر کوما منعم دکنا اللہ دفا ما تعظیم و توتین النفس علی هذه الطریق داغه تعظیمم که او خپل نفس لپدی تسلی ور که ها زله منعم شکر شکر ادا کول. پس قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم یاد که چویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته یاد که نعمت الله پتا سو کلا چې تاسو اخلاص کړئ د فرعونانو نه چې رسول به تاسو ته بد عذابونه او دا چې زمن علالول به زمن تاسو پر خودي به زنان تاسو او په دې کار کې امتحانو طرف تاسو نه لوي. و استعذن ربکم تم دا وی سره دې چې د الله نعمت هم یاد کړي او دا هم یاد کړي چې هغه الله اعلان کړي او هغه هم یاد دی یاد کړي چې نعم اعلان کړي او رب ستاسو تدې خبرې لئن شکرتم لازیدنکم که چېرې تاسو زما شکریا ادا کړم نو زه به ستاسو نعمتونه زیات کړم ولئن كفرتم قطع سنا شکری وکلین نعذابی لشدید یقیناً زما عذاب دیر سخت دی ان عذابی لشدید بیشک زما عذاب دیر سخت دی اعلان کړه کنه چې چا شکر ادا کو نو لازیذنکم دلته کې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم ناستو یو سوالګر راغې نبی صلی الله علیه وسلم اولک جوړ ورکړم فاده کونه اولک جوړ ورکړه کنه ناغو غرزولا بل راغی تغسی سوالیو کن نبی علیہ السلام اغلا کجورا ورکلام ناسمرو خیارو دمرا خوشحال شووی تمرتن من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوزر دیر بختور شما چمال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلاسنا کجورا ملاو شوا نبی علیہ السلام پل وینځي ته وی چې دا وکړه د بوزا حضرت سلمہ کرا یا ام سلمہ او ته وای چې بنا کټوري کې 20 روپے پرتی دی هغه د لوار کا وای ته نو د برینې د کانس نه ولا 20 روپے راکو انو مې وته واغستو چې اذهب بهذا الشاکر نوم بیر سچو نبی علیہ السلام تا شاکر نوم کی خود خواه چدا شاکر بودا نولی لین شکرتم لازیدن نکم نوری و تا زیاد کلو ولین کفرتم ان عذابی لشدید او کتاسو ناشکری کوینو دماغ عذاب دیر سخت دیم وقال موسیٰ ان تکفرو انتم ومن پی الارض جمیعا اویل موسیٰ علیہ السلام اے خلقو که تاسو کفر کوئے تاسو اصوک چه بزمکا کی دی ٹول فین اللہ لغنی حمید نبیشک اللہ خواق ذات تیچی بی نیاز دی استعیل شوی سمطلب تاسو محتاج ہے اگر ندی محتاج ہے که تاسو کفر ہوکے نقبلدان لبا نقصان ورکے ولی زکاة دا عبادت چر سمر فیدی دی اگر بتاو اس طرح جی کی گئی منافع العبودیت راجعت الیکم لا الہ الا اللہ تاسو چې عبادت کوئے نو زان دا فیدی دا پارے کوئے دا اللہ بقیس فید نشتا زان لے کوئے اگر لے خونہ کوئے لغنی و نحمید اول باب او پاگئی کد انبیاؤ دا قومون سر مقابلی او مباحثی علم یاتکم نبو اللذین من قبلکم این ایر آغلی تاستا دی قرآن کی خبر داگی کسانو چه مخکستا سنو قوم دنوح علیہ السلام عادیان سمودیان او کسان چه رستو دینو لا یعلمهم الا اللہ نفوی گی داگی پا حال باندی بغیر دا اللہ نبل سوکم چه دا سورو سنگو پټول ریکارد الله سره ده او ستاسو لپاره څه ضرورت نه ونو ځکه ان دې بیان کړی لا علم الله دا وزیده کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې کذبن نسابونا کوم خلقو چې د نسبونا ذکر کړی شجری ذکر کړی د آدم علی السلام نه راو اخر تر دا نو یغی ضرور ویلی زکا اللہ وی چلای علمون اگر بائن بل سوک نکوی عبداللہ ابن عباس امیلو رضی اللہ عنہ ما چه بینا اسماعیل و عدنان سلاسون ابن لا یعرفون ده حضرت اسماعیل نفس تر عدنان پور جداب عربو په مشرانو کې دي زیر شپلاران دي خو پته نه لګي لا يعرفون ادي لګیا دي کتابونه لیکي شجر نسب لیکي ابن خلدون دی او طبقات ابن سعد دی ټول اعتماد په تاریخ نشته کنه در دې آیات توجه نه چې لا علم الا الله جاءتم رسلهم بالبينات راغلیو دي تا پیغمبران د دې په معجزو سره او په دلایل سره بیان به کو بیان به کو دي تازي بناست چې خو په اون لګي دو فرد دو ایدیوم فی افوائیم نو لابڑو او کی بے خود اللہ سنخ پل پخلود پیغمبرانو چباس مو آیا تا دا قومنو داوی حالو نکا یو معنا دادا قومنو بخ پل اللہ سنخ چباس بسی کا مو آیا ادویم دادا زیاد بے ادبی لا بڑو نو کی بے خود اللہ سنا دا پیغمبرانو دا غی پخلے باندے چدا لاس پخلے کی دا چدا خبری تن رو دی تا دیر بے ادبی و دا سبے کو ادری مانا عبداللہ ابن مسعود وی فردو ایدیوم فی افوائیم دی قومنو با خپل لا سنا په خپل خلی کې خدا چکونه وی په لګول د ډیر حسین ها او انا عبد الله قال عذو عليها غیظن دا معنا دا خو راغلی قرآن کې ځای پر چې زموږه په غوسو چې نور څه نشو کول په خپل لاسونو وی چکونه لګول چې دا ولې دې تاسو وی ازمون دا آلیہو بدی بیانی فقالو بیوی انا کفرنا بیما ارسلتم بیهیم گورا مونگ تا کافران وائے دیر خوا خبر دا مونگا کفر کردی پاگا مسئلہ جتا سرا لگلی شوی پاگی باندی فا انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب امونگا چیو پا دیر غٹ شک کی پراتیو داگی مسئلہ ناچتا مونگا غی ترابلی دا سی شک دی مریبن چا غمونگا بیا بیا پا شک کی وردی مما تدعوننا من الایمان والتوحید مدارک ہوئی دا غد انبیاء و دعوه و دا غی مسئلہ و بس قالت رسولهم ہوئی دیتا پیغمبرانو پا جواب کی ولی باس شروع شکن خوا حفی اللہ شکن پا اللہ کی شک کوئے یہ تعلیمان دا ہم سووئے مون خو تاستا دا اللہ خبر کری دا تاستو اید مون پا دے کی شک دے اقتا دوی فی توحید اللہ شکن فاتور السماوات والارد اغزات بی مثال پیدا کون کدا اسمان نو ددمکو دے یدعوکم دا خو اللہ تاستا دعوت در کی دخپل توحید او داسی توحیدو چه سمراتی او گوره لیغفر لکم من ذنوبکم در توحید سمرا دا بخنبو کتاب استاد گناو نستاسو یوا ویوخرکم الى جل مسمى عمر بام دیر شی رستو با کتاب سوانی تیم قرر شوی پوری عذاب بنی کنا خا قالو نبیاو اغا قومنو ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بندیان زمونږ په شان تريدونا تاسو اراده ده دا مونږ پته مونږ ویو ها تاسو لراغلی تاسو اراده لرئ ان تسدونا چې مونږ منی کې اما کان یعبد اباونا دا غي دین عبادت نه چې عبادت به کوم شران زمونږه فاتونا بسلطان مبین نرول امونگ تا یو موجزه کارا موجزه تا وقتا بس دا پلاران دی کنن دی ارزه ای که کار خراب کرده دی مخان قالت لهم رسولهم نوی دیتا پیغمبرانو دا دی پا جواب که ان نحنو الا بشر مثلکم دی رزی بخبرو مکلا دا خبرو مپکی رشتیاو کلا خواه نیو مونگا مگر بندیان استاسو پشان بشریو کنا استاسو پشان دام دیر سی خبر او نو صغرا هم صحیح ده صغرا چه مونگا بندیان یو استاذو پشان بندیان یو او کبرا هم غلط ده چه بنده پیغمبر نشی که ده نا تا کبرا تلری که کنخا ولی ولیکن اللہ یمنو علی من یشاء من عبادیه لیکن اللہ احسان کی کنا باغا چا چو غواړي د خپل بندیانو نه نو پیغمبري ولا ورکی چاله علم چاله حکمت چاله نبوت دا خو الله ورکی دا خو دا غي اختیارات دي ها ولیکن یمنو علی من شاء قال سهل بتلاوه القران سهل ابن عبد الله عاشق په سنت پیغمبر ډیر زبردست ته په سنت ډیر مېن هاذا قول برازی بیا هغه احسان کې الله څنګه به تلاوت القران ته دین له احسان د الله نشته چې بچا باندې وکړه چې داو کتاب تکې ناشته احسان کې الله باغه چا جوړی د خپل بندیانو نه نو خبرام یو سېو کړه چې مونږ بندیانو او بلهم غلطه وکړه چې بندیان پیغمبران نشي کېدی ولی نشي کېدی پیغمبران کېدی شي اولیاء کېدی شي علما کېدی شي مفتیان او قاضیان او دا ټول په انبیا بندیانو کې نه دي او دا بل مطالبه ازمونږ د وس نه بار ده چې به سلطان مبین ها اما کان لنا ان ناتیکم بسلطان او نشتا زمون په اختیار کې چې راولو تاسو ته معجزه الا باذن الله او کذا الله حکم شي را به ولو کذا الله حکم نه معلوم هغه غیر معلوم الله مشیت چاته معلوم قال الله فليتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ باندی اعتماد دکی مومنان ولی دمکی ولی ورکڑی وکر وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ او صدی مونگ لرا ایو شین یمنعونا سشیدی چی مونگ منی کئی تتوکلنا صدی مونگ لرا چی توکل بنکو پا اللہ باندی وقد حدانا سبولنا او حال داری چه اللہ مونگتا ہدایت کرده دلارو دا امن دلارو دا سلامتیا فلنصبرن علاما آزیتمونا مونگ بخام خواه ضرور بی ضرور صبر کو صبر فاغا ٹولو تکلیفاتو جتاسو مونگ ترارا سوئے فالاللہ فلی توکل المتوکلون او بیاوی خاص پا اللہ باند اعتماد دیو کیا غا خلق چیزان تا متوکلین وائی فلا دې اعتماد کی خواه و مخلوق نا پسو کی فی دفع الازا اخیری خبر دو قومونو خواه وقال الذین کفروا لرسلهم نعوی اغی کافرانو اخپلو پیغمبرانو تا لنخرجنکم من ارضنا تلیل ملیل نو سرا نوزور نکار اخلی چی خام خواه ضرور بی ضرور با اوباسو تاسو عزیز مکی زمونگنا او لتعودننا فی ملتنا یا بتاسو قبلوی زمونگا ملتو زمونگا دین اگا معنی دا کشافی العودو بمعنی سویرورتی بورخا و هو کثیر فی کلام العرب کسرتا فاشیتا ویدا عود چپ مانا سویرورت سر راضی دا پا کلام دا عربو که دیر زیاد تیم نخده بنده یو مثال خو پیش که کنه مونتا کسرتن فاشیتن مثال نپیش که کنه خواه نتاسو با قبل وید مونگا دینو پاو حایلیم ربم وحی اکلا دیتا رب دی پیغمبرانو تا چه یری گئی ما لنوه لکن الظالمین دی خمنون سقیلت دکڑه ده فاللہوی دو علم دقا جواب برکم خام خواه ضرور بیت ضرور با احلاکم انگا ظالمان نمی ناخلی دا عملی ذکر کئی چیزا ظلم پو وجبان ده خواه دکا حکم دا قیده چیوشی کنا و مشتقی بانده نو علت داغا و مصدری دا قیده دا عاما حضرت شیخ بڑیر ریروی خواه نو ظالمین مشتقی ده او مصدری سده ظلم دا مان دیبا حلاکوم دا ظلم دا وجه نخواه ولنسکننکم الارض من بعدهم او خام خوابتاسو عباد کم پزمکا کی پس دا دینا ذالک دا وعد زما چې دا لمن خاف مقامی وخاف وعید هر هغه چا سره دا چې یریږي الله وی زما د مدریدونه په قیامت کې او یریږي زما د عذاب نه نو هغه دا قوم دې کبل قوم دې کبل قوم تھا دا ګور دې دې کې کمال ذکر کو چې لنه لکن نزوا دې سوې چې موږ به د خپل کلی نو باسو نو اللہ رب العزت وی چی دیبتی و باس موتاسو پکی آباد کما نو کشاف یو قول ذکر کردی اعتماد بے پنینو وی نصبا الان نبی دا قول چا من سبکلی نبی علیہ السلام تا چی اغویلی دی چی من آزا جارہو ورسہ اللہ دارہو الفاظ ډېر مقطبا دي من آزا جارهو ورسه الله دارهو څوک چې خپل واګاوندی ته zarar رسي خدای دې صبر کوي ولي په خدای به داسې وکي چې دغه د اکور بدل ورکي هغه به نه دولا سو دوخ بيزي عادت او منت کوي چې خیر دې لګي پیسې راکا خدا کټونه او دامي زونه او دا اسیدونه والا امون غزو کلیتا ورسول الله دارو داولی د دې زیلان چې لنو لکن ظالمینا ولنسکننکم دیبته اونالو ما او تاسو بابات دا قانون دی د الله واستفتحوا وخاوا کل جبار نانید دوالو طرفینو سوال کو د الله نه د فتح او د غلبی انبیام سوال کړو چې الله مونږ فتح راکیم الله ما انجزنا ما وعدتنا الله مونږ سره خپل وعده رښتیا کړی دا څه سوال کړو کافرانو څنګه سوال کړو هغه انفال کې چې تیر شیو چې الله ومن کان هاذا هو الحق من عندك یا الله کدا خلق په حقې استاد طرفنا فانزل علينا حجارة من السماء نمون با انده اسمان نکانی رو وروا نو اریو سوال کرو دا اللہ نخوا واستفتحو وخابا کل جبار نانید او رسواشو اریو سرکشو او عنادگر اگا با نیتا چوکا نا پخپل نیت کی کڑی دون کی اگا حلاک شو من ورائی جہنم چ هلاک شو نو جهنم ته ورځي د کابل او بل سنشتا رستو د دنیا جهنم دی یا می ورای زاز دادو نه ښه مخکې عمر راضي او رستو عمر راضي ويس قام مین سوزیدن سکول وبشي په جهنم کې په دی باندې غوبو سوزید د وینو زو په جهنم یانو یتجرعه ناخو سوک داسه نشیس کلی چی گلاس خلاس کی نا گوٹ گوٹ بیس کی تانخه دارو خو سوک نشیس کلی گوٹ گوٹ بیس کی ولی اکادو یسیغو انزدی نی چی تیر یشی دمارینا ویاتی الموت من کل مکان او رازی بدتا مرگو کچری رات لی مرگ خونشتا که نا او که مرگ رات لی نو راضی بده تا مرگو ده هر طرف نا یعنی ار عذاب دا سه چه اغا مرگ ده کاغوی نزوی دی کاغا پل سقر ده که جحیم ده هر طرف یو دامان فما هو بمیت خودی ملکی گی خوبا نکنه تکا موت خوبیا نشتا کنه خواه وی ای اسباب الموتی راضی بدت اسباب د موت من کل جهتن دار طرف نه زادو المسیر کوئی حتى من اصل كل شعر ده هر ویخته د ویخ نه مرګ راځي وته ها چې بدن کې څومره ویخته دي ول هر یو د ویخ نه به موت راوځي او موت شته نه او مې ورای عذاب غلیظ او د دین رستو ډیر عذابونه دي سخت سخت نو سوال پیدا شو یار دې خلکو هډیر ځان کړو له ها دا خلق دې عمل د نبی والا او ما تمن والدا غځی کنه څومره خرچې کړې وي څومره شرباتونه او څومره خیراتونه او چې کم بښنه وي ورشي غازی بابا تا او دې ګونه راولې ها اما پس یو لیکه دې خلکو هډیر خیراتونه کړیو پروژه کې پکوجه کې نو غاسو شو نلاوی داغه تاسو نه کوي ولی مثل الذين كفروا بربهم مثال داغه کسانو چې شرک کړي د خپل رب سره اعمالهم بس خبر ارشاد وي عملونه ډیرو ښه ځکه بدني عملونه هم په مناسب کنا او مالی عملونه عبادتونه هم یو خیراتونه هم او دا خو بهر هر جمعه رات باندې قاری صاحب تا رنگو کو چی یو دیرشتنا حلکان رو لگا او ختم کو لانی صاحب پسی اولی مشرام بیا بلو ناغو باولی گلو مچی اغیل کمی پیسی کم خوراکونا اپا اغیل بانده کم امینا دا گورا سمرا عمل جامی سوے پیسی سوے خوراکونا سوے کنا کجوری اعمالهم دا دی غدیر عملو نچی دیم کرمات نشتدت به الریحو اغیر شو ایره پاگی باندی غورو لگی دو پشان دا غیری دی چه سخرا شی پاگی باندی توفان فی یوم عاصف پاگرد باندی چه ساس که پکی نئی و چروز نو اغیر بیا سکرا منی کولی شی پدی هغه عملونه داسې وایلو ته حبا منصورا شو ها اعمال سره ذکر کوي سو من صله الارحام ول ولیم ډیر ساتلې او وعد پر رقاب ولامن به زادولو او وفداء الاسارا قدیان به زادولو څومره اعمال درځي اعمال کنه ها دا به کول او دغه سی و اخر الابل للازياف من منول به وخانه لالو مونږ ولې چرګول نه شو لالو ادي وله وخانه لالو و غاسه الملهوف او دا مصیبت زده او هو امدادونه به کولو چلګه کمبل راغلی سنبالي که ښه چې متاثرینو ته ونه رسي دا اعمال موزی خرد غازی تا چالو نه بزی نه جوړ شون دا رضی اعمال لسی دا اعمال تپوس ک دا کوم اعمال خازن وی المرادو الاعمال التي عملوها فی الدنيا واشرکوا فيها غير الله تعالی قال انم پکنو اذا پلان پنوم بشینو عملونه کړیو خدای الله نوم پکې نو هغه تباو برباد شونو دې د عملونو تپوس کې لا يقدرون مما كسبوا على شيء ندي قادر په ثواب دا عمل چې کړی دې زرهم ذلك هو الضلال البعيد هغه ضلال بعید دې ته وي چې نو وسشته نه هغه مخکني صفات چې ورسره ده زم باو پالم ترا اول دلیل عقلی ذکر کړی او بیا د دې مشرکانو جګړه په قیامت کې الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق نګور انسان چې به شکل الله پیدا کړی د اسمان او زمکه د خپل حق د پاره ان یشا یذهبکم کچری الله غواړي تاسو بل لري کې د دنیا نه ویاته بخلق جدید او رابولی مخلوق نوې نوی او تازه چه غیبه دادی شرکیاتو ننی خبر نو وما ذلك على الله بعزيز او دا کار پا اللہ بای سگران نده ناولی ولا زجر ورکم وبرزول اللہ جمیعا رو بازی دا خلق دستمکنا اللہ تا طول غندو للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبرو حبوی دا کمزوری بیتبار العقل دا کمزوری چرائی مائی نوا چی سیب بسوین و بس اغیب پسی امنڈا کولا دیتا ضعفا ہوئی چا تا اگا کسان تا چی اغیزان لوی گرن لیو اگا سرداران اشراف معتبر اغیتا بوئی انا کننا لکم تبعا مونگا خستاسو چمچیو کنا دنیا کی کارو پا دان باندی اقرار کی خواه اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا مُنگا پا دنیا کی استاسو سخیو کٹیو فقہ کی راضی کنا چی بس الویخ تو غاگانو کی طبیعن او طبیعتنو یا یو سخی دے یا سخی دے کنا او غی تولی طبیعہ طبیعوی ذکر چی امور پا سروانی کنا اګه مور نه نه خوځي ښا د قصیدې بم نه مور نه نه خوځي دا طبعا موږ ستاسو تابع یو په دنیا کې دی مستكبرینو تبوي ابن کثیر وی استكبروا عن عبادت الله وحده داو مستكبر هغه ته وی چې الله توحید نه انکار کوي وان موافقه الرسل او دا انبیاءو سره نه لګی ښا دوی د عمل نظام ساتي دا مستكبرین دي فهلنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ریمو شرانو تاسو لري کول شي زمونږه عذاب د الله زره سخرا سره وکي کنه چې مونږه دومره دنیا کې ستاسو خدمتونه کړی دي او ځانونه هم وجلی دي کنه مور او پلار لم دومره خدمتونه نه دي کړی استادانو صاحبانو لم دومره خدمتونه نه دي کړی کنینو جنت کې بناستو ویا مستكبرینو یا شیطان میټانو یا کوبرا او واساو او ساداتو سادتنا او کوبرانا تاسو خدمتونه کوي نو سکول شي قالو ابو یغی لو هدانا الله لهدیناکم پچر الله مونږ ته هدایت کړی وې د ایمان په دنیا کې نمو مم تاسو ته هدایت کړو یو دا معنا او یا لو هدانا الله لهدیناکم کلم ته هدایت کړو لار خو دلوي د جنت مونږ به تاسو ته لار خو دلوا مونږ ته ځان له نه معلومه نو تاسو ته سو خو سواون علینا برابر د پم باندې اجازه انام صبرنا کوم چېږي وهو او که صبر کو مالنا من محیص نشته مون لخلاص تاسو جواب بول ورکی صدا کشران او مریدان او شاگردان به ډیر پریشان شي چې خدای هغه خو انکار وکړ اوس مونږ کم په لاله شو مونږ ته خدای معلوم نور مونږ ته سندې معلوم نو څوک به تا وای چې نه ولی مشر خوشته کنا اول لال شي کنا تاسو مشر نه پیژنې ظالمان تاسو چې چا گمراه کړی هغه خو تاسو نه پیژنئ او شیطان دی هغه لال شي اصلي دشمن خو هغه دی دی وټول راشي او ته ودرېږي هغه په جهنم کې چرته پداسې د وور په پیټه کې ناشتي حذیب او تخپل فریاد وکي وقال الشیطان لما قضی الامر ابو شیطان کلا چې فیصله شکار چلاوی جهنم یان جهنم تا جنت یان جنت تا زغه وخت کې وزیر راشي او تبوی ان الله وعدکم وعد الحق بشک الله تاسو سره وعده کړی واډی رښتینی وعده چلین شکرتم لازیدنکم دیر وعدی دی کنخا تاسو ایمان روڑو زب جنت درکم اوفو بی عهدی اوفی بی عهدکم اوعدتکم موم تاو سر وعدکلیو فاخلفتکم زد آغی خلاف کوم نن زین کار کوم داغی ما په دنیا کې انکار کړو نو تاسو نه خبر چې ابو جهل می مینست کو بیا ته نو واپس شوم زما خو کار دغاو په دې وای چې را ته موږ سره ډیر زیاتې کړې یا ته نه بوي چې زما در باندې زور او ما کان علی علیکم من سلطان نو زما په تاسو باندې سه حکومت او زور الا ان دعوتکم مگر ما دل دعوت ترکم دعوت کوم دعوت می درک چې داسې وکه دا وګول افریقا نو واستارو ستاونه کاته نو ها ما دل دعوت درک چې لاسته تور تار واچو نو بیا بدل نه کوي ها پتاړو ستاونه کاته خو تور تار خورځه پروتو نو واځي چولاسته او ان دعوت کوم واستجبتم لی تا زما قبول تیا وکړه ما ته دعوت ترکو چې الله سوال قبلی واسه نه قبلی دا ولوی لري هسته دي غیل لار شه قمقلو په طریقه نه پويږي غیل لار شه او خدای ته وسیله کوي نو سوال به مقبول شي نو بس دی روانو ښا دی بیا لو چټی نه کوله پکې اولاد ته به وصیت کو ها چې دا زمونږه حاجت روا دی دا زمونږه غوث اعظم دی فست جبتم لی فلا تلومونی ما ملامت کوي ها ما ته څه ګناه دی ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما انا بمصرخکم نیم زو خلاصون کې تاسو لاز جهنم نه امان تم می مصرخیه او نه تاسو مالر خلاصون کی یا خیدل ته جوړ کړه شیطانانو داسې خبري انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل یو معنا ده زه خو نه منم انکار کوم دا غنا چې تاسو زو شریک کړم په دنیا کې الله سره زه خو نه منم چې تاسو زو شریک کړم و تا صورت یاسین نمانی چلاویلو چه علم آهد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اکڑے او کناسی خو نمانی کولو و دیوی دو نمانم چه تاوزا اللہ سر شریک کرے و نو دیم خوی دکا چه اگی خو اللہ سر شیطان نی شریک کرے اگی خو بغا خونه چی چل کدا شیطان زمان لاس لراغے کنا دیو د لمون په ګوتو کې مې دکو او څوک یو تخولیو لوی ځوان پیر صدو بابا مدی بابا شګی بابا بابا ګانی و تخولیو حضرت ځان رستو کړو پنا کړو ها رزق هغه وی چې زما عبادت هم نه کړې ورکه د بابا ګان عبادت هم کړې من قبل په دنیا کې ها یو دا معنا دویم انی کفرتو ظالمانو وې زوم کافر کړي ما څنګه وې ما کفر کړي ولې مې کړي مې ما اشرکتمون من قبل چې تاسو زو د الله سره شریک کړم او وخه جو لم خدای توپتانو زمانو ځان روک شو نو ما کفر وکړو پتا سوز الله سره نوې شریک کړې او زما ټارو تنوم خې نوې خې جولې نو ما بولې خو جتا سوي چې دا سه واغه سه تا دا چا صفات شروع کړي کنه نو بیا آسمان تور سه لکه د عیسایانو نو ما کفر کړو په دنیا کې او تاسو د وژنه په دې پاورا واړو ها په سبب دا وی چې تاسو ز شریک کړم په دنیا کې د الله سره ان الظالمین لهم عذاب علیم بشکا ظالمان د پان عذاب دردناک دي بشارت داخل بکلی شیوا کسان چې ایمان راوړیو عملونه کړیونه کو هر جنتونو تا چې وایي بلان دی دا غینه نه ورونه همیشه وایي باغې کې باذن ربهم په حکم د خپل رب سره الله وو ته اجازه ته تحیتهم فی سلام یو بل تا مبارکی د دې په جنت کې سلامت یادان هغه سلام دی چې په دنیا کې وو هم فرق زده چې السلام فی دنیا دعا او سلامتی دا چې ته یو باندې ته وایې چې السلام علیکم نو دعا وکړې چې الله دې بچ ساته الله دې امن ساته الله دې ډیرو مرزونو تکلیفونو نه بچ کا دا ورسره ها او قیامت کې وته دعا ته اجازه هنيشته او بچوي وې قیامت کې مبارکي ده کنه چې بچ شو الله رحم وکړي مبارکي بوله نور کې او فی الجنت مبارکۃ السلامت شاہ صاحب وی موضوع القران کې ښه جنت کې چې سلام کوي ټولو نو دا مطلب دی چې مبارک شي چې بچ شوې د ډېرو مصیبتونو لري روانه دریم باب او هغه کې مثالونه د توحید او سنت ذکر کوي الم ترا کیف ضرب الله مثلا نګورتا څنګه جیباو خيستا بیان کړی دی الله مثال کلمتن طیبتن دیو کلمې چې ډیره پاکه ده کشجرتن طیبتن پشان دا غوونی دا چې ونه ډیره پاکه او ډیره خوشبویا ده اصلها ثابت و فروعها بالسماء چې مونږ یې په زمکه کې مضبوط ته او سانگی اسمان ترسی دلی دیم دا سی ونه دا دا خدا یو ونه نرازی پزمکا پا اسمان کی بیا تو تیو کلها کل حین بیدن ربیا او میو تیو گو رہے دا نچه شپگ میاشتی پس میو کئی نا ورکی اور اوڑی میویخ پلی هر وخ کل حین بیدن ربیا پا حکم دخ پل رب سرام دا کلمه توحید دا ابن عباس وی شهادت واللہ الہ الا اللہ دیو ایسا دا دی من سمر مضبوط تے دا مومن پزلکی دا کنا اللہ والا زبردست دیور کرے دا مومن پزلکی دا او فرواہ فی السمائی چی حامل کئینو آگا برزی برا عمل مسلمان برزی ولی کذل ترازی خو طوفان پر رازی کزمکا کی پاتش خو کرمادی نشتدد بیر ریحو طوفان برا شیوا بیلو دی اسم پاتی نشی نا اگا اسمانونو کی داغیتا نو ہوا رسی نو تخور رسی نو تور رسی نو بر رسی آو کن در دی کلمی پا برکت باندی سور فاتور کی برا شی الیہی اصاد الکلمت طیبو والعمل الصالح يرفعه ويضرب الله الامثال للناس الله بياني مثالنا ده پار ده خلقو لعلهم يتذكرون ده پار جديدنا عبرت حاصل كيم او توحيد تشوق پیدا شيم ده مثال له كلمة ده توحيد شو او ده عقيدة ده مسلمان موحد ومثلو کلمت خبیصت مثال داغی کلمی دا شرک چا کلموم دیر پلیت دا خبیصت کشجرت خبیصت پشان دی اوونی چا غوانو دیر گانده دا دیر بدبوی دا نجتست من فوق الاردیم او حسک لکوالی نشتا کنا قراری نشتا اپرد پمخ دزمکا پیلا وانتی سوکو سرو لگی دنو نیتو ست اوپر دا پا مخدز مکا باندی شاہ سے بوی ویندر جو بی شجرت الخبیصتی الفرق الباطل دا شجر خبیصا مثال پا دنیا کی فرق باطل دی ناکارا خبیصی ونی دی کنا ان فوق الارض مالا من قرار نشته داغه ز پاراسو محکم والے درځي دین شخه محکم والے د کفر عقیده او د کفر مسله هغه دومره کمزوري ده خو بس چې आवाज پیو کی او یو تقریر وکي د توحید نو بس هیڅ باندې بیا نه به هغه ځای کې شرک نه به مشرکان نه به هیڅ نه او دار چې आवाज خو غواړي کنه ها आवाज به خامخا پکار اوس الله رب العزت دا وی کلمې طیبه سمرات بیانې چې وی چې هغه می ویار وخت دغه سدي یثبت الله الذین آمنوا محکم ساتي الله کسان چې مؤمنان دي بل قول ثابت په دې کلمه د توحید باندې په حیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې هم استقامت ولا الله او په آخرت کې هم ويذل الله الظالمين اقوم راكي او هلاكي الله ظالمان خلق ته سمره بیان کړه دا وی ښا يثبت الله الذين سبحان يثبتهم بالبقاء على ذلك پدې کلمې کلک ساتي تر مرګ پورې مدته حياتهم ته دنیا کې صحبت شو او پی لآخرتی پا آخرت کی اغداری چی فلایت لعصمونا ازا سئلو چی ملائک تینا سوال کی و برزخ کی نو دی نگر ڈوٹ کی فلایت لعصمونا تزبزب او ورخطائی پی نرز ازا سئلو کل جو سوال تینا کی گی دا معنا د صبات تا صبات چلې په دې باندې مضبوط ساتي اسوک معنا کې اما الحق فلو استقرار فی الملکوت د دې استقرار څنګه چې بنده پزړ کې د مسلمان مدارنګي برا اسمانونو کې د دې زبردست قرارې او صبات ښه وتضاعف البرکات برکتونه ډیر كل حين يوفق لصاحبه لكلمة الشهادة بلدار چې دا سړی کله امریکا نه دی به خامخا کلمه وايي وقت النزع ته سمرات ښه او يلقن الجواب في القبر فقبر کې به په سوال جواب کې ډېر په سکون سره ښه اما الباطل فليس له استقرار شاسه بوی دار خر پیفعل اللہ و معاشا اولا اغا کار کئی چھو گواری تسلورم باب دے او دیکی صرف تخویف دنیاوی علم ترائی للذین بدلو نعمت اللہ کفران نگوری اغا کسانو تاچ دالا نعمت یا بدل کو پا کفر سر چلاو تا قرآن نازل کو او مسئلے و تراوستن آغی کفرو کو قریشی آدئی و حلو قومم دار البوار او کزی اکلو قوم خپل ځان سره کور ده حلاکت تا زانی محلاک کو خپل قومی محلاک کو جہنم دار البوار سشی دی جہنم دی یسلونا داخل بشی اغی توابیس القرار اگا خود داستوگ نزین دی اخو دو سی دو زینه دی دیر بد زیده پاتی که دو دی مدلاوی دیل بدانوار کو ما چی دی بای ما سمر احسانات کریو چی صاحب ده بحر وی چی نعمت اللہ یا اسکنهم اللہ فی حرمی ہی وقبل حرم کے ولده ورکو وجعلهم قوام بیتی ہی تخپل کور نگرانی گردولیو و اکرمهم بمحمد عزیز التوگورا چی پیغمبر پکراو لیگا فکفرو نعم اللہ بس دٹولونا شکریو کرنے دبدلو مانا کی قرآن پخپل خوا سنگے بدل کو و جعلو للہ اندازن وی گردول اللہ لر شریکان لیو ذلو عن سبیل اللہ عن سبیل عاقبت داشو چی گمراشو دا اللہ دا دیننا قل تمتعوا ايواتا چیزه دنیا کی مزی کوئے فین مسیرکم الی النار ساسو راتل الور تا دی دنیا کی ارمانو ری جائے چو پڑوم سپاتی نشی خوا نور اللہ حکم کلی استازو بحق کی دا حال اشقیاو نور پسی ذکر کی دا مومنانو قل لی عبادی اللذین آمنو او آیا اے پیغمبر آزما بندیانو آگا تا چی مومنان دی دمر عزت چی عبادی نسبت زانتاو کو دس امر و توکا یقیم الصلاة عامل نشتا و مجزوم شخا نن نشتا کنا یقیمونو نو ایلام ورسر مقدر دکنا لیقیم الصلاة نور زینو کراغ لیقا چپا بندی کی دمانزو و ینفقو خرچ کئی مم مارزق نام داغی مال لچ مونگل ورکل دی سر و علانیتا پتیو کخکاری من قبل ایات یومن وزان لدی کور کپا نگ دی مخک مخک داغی روزی نا چرا بشی اگر وز لا بیعن فی ولا خلال چن پاگی که خرسول شتا اغسطل شتا ان پاگی که دوستی پا کار رازی لا خلتم ولا شفاہ دلیل عقلی اللہ آغا ذات تیچ پیدا کری دی اسمان نو زمکا او نازلی دا اسمان نو با پس رو باسی پا دیو بو سرار قسم میوی رزق لکم لپار دا خلاک ستاسو مفول لہو دی او وسخر لکم سخر دلتا تسخیر بیانی کنا خوا تابی کلی ستاو دا پار کشتیو بیڑے چی چلیگی پا دریاب کی دا اللہ پا حکم بی امری ہی دا پا انجن نچلیگی دا پا تیلو پا کوئل نچلیگی بی امری ہی دا اللہ پا حکم وسخرا لکم الانہارا مقرر کلیستاو دا پارا پا دنیا کے نہرونا وسخرا لکم الشمس والقمر دائبین او تابی کلیستاو دا پارا نوروس پوک میں پر لپسی چی فرق پاکی نرازی بلکل پخپل وخ راخی جی دعبین ید ابان فی سیر ہما وسخرا لکم اللیل و النار او تابی کلیستا و دپارش پاروز و آتاکم من کل ما سألتمو در کلیتا استحر اصو چتا سو غختل فزبان حال سرا من کل ما سألتمو چتا ساجت نو الله دل پورا کړی و ساجت نشتا او دغه د ایمان جته رسول الله نه دا کوي ها نور سوالونه مکوي هغه هټول درکړي یا رسول تاسو ده سو کو سره را دموي چې ما سالتمو او ما لم تسالو کتا اوس ته غوښتي نو می درکړي ک نوم دی غوښتي نو می درکړي ادا څه ذات ته وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار ہے نعمتنا دا اللہ نیش ہے پورا کولے بشمار نعمتنا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ بشکتا انسان چه اللہ سنگویلو نو آغا سنشو اللہ سویلو چه صبار شکور حل تحویلو چه دا سشکا نفا صبار او شکور شا نگا صبار او شکور نشو ظلوم او کفار شا دیر لوی ظالم او دیر لوی کافر دیم دا مشرک انسان تلیل نقلی ذکر کی دی ابراہیم علیہ السلام نا پدی مخ کی دعوی باندی او مشرک قریشو تاوی اسی دان تا نسبت کئی چی مونگ پا ملت ابراہیمی ہو ملت ابراہیمی داو چه انداد دی پکی جعلو لیلہ اندادن یاد کہا چه وی ابراہیم علیہ السلام پا دعا کی یو دا مطلب دخوا مخی سرے مناسبت دا دی چه دا ظلوم او دا کفار ذکر اوکو نور پسی دا صبار او دا شکور ذکر شو ابراہیم علیہ السلام داو کنا صبار او شکور کلا چه وی ابراہیم علیہ السلام وی رب ازماو کردے دی خار لرا چی مکہ دا عباد شوی دا آمنن دا امن امن ولا ورکی خان وجنبني وبني ان نعبد الاصنام او بچکما او زما زامن د عبادت د بوتانو نه و هر پیغمبر سره دغه غم ده چې خدای مونږ چرته شرک کران شو چې پوی ګناه او کار نه داسي وشي تمام اوساتی او زما زامن شک نشته چې ابراهيم عليه السلام او چرته شرک خدا دا شرک مذمت کوي کنه دا دومره ناکاره شی دی ښا که هر څوک خدا دی وای ښا فریدا لوی سړی وړو کې سړی فریدا پارسو ارچاله په کار دی چې وی چې الله ما دا شرک نه بچ کی سو ابن عبیدہ سوال شو تاسو یو چې کیف عبادت العرب والاصنام چې دی عربو څنګه د بوتانو عبادت شروع کړ په فقال هغه ته وی چې نه دې کړی ما عبد احد من ولد اسماعیل صنمن چې اسماعیل په اولاد کې څوک دی کنه ناغي د صنم عبادت نه دې کړی ابي دلیل هغه ویلی في دليل ذلك واحتج بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجد آغا فأولاد كراغلين ويغينا ذكر سوك بكدا تاويل كيجي سلبي زامن نيادي چكم دادو زامنو عدورة تر لري پوري نسل نيادي رب إنهو نازلن كثيرا من الناس رب زمان دی بوتانو گمراہ کړی ډیر د خلکو نه دی نسبت مجازن دی دی سبب ګرځیدلې ته څومره مخلوق په بوتانو اخته دی دا ولا سبب ګرځیدلې نور ذلالت او هدایت خدای الله اختیار دی او یا معنا دا چې انهن د شیطانانی دی ځکه مؤنث وترای دا شیطانان ولا سبب جوړ شوی دی ښا ان یدعون من دونی الا اناسا هغه جناتو کنه فمن تبعانی یا سوچ زما تابعداری کی فانه منی نو به زما مرګریم فمن عصانی یا سوچ زنا نافرمانی کیم وسنګ نافرمانی فی ما دون الشرک فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمٌ بیشک اللہ تبخشش کن کے مہربان کیا دا مانا دا دویم آسوانی سم مطابا دور سرد تو بیویستا نو اللہ بخنوتاو کی ذکر غفور رحیم تکا مشرک تخو مافی نکی گا نا ابن کثیر ہوئی چیم بغی لکل حدن ان يدعو لنفسه ولوالديه ولزوجته ولذريته په پکار دي چې ابراهيم عليه السلام څنګه دعا کړي ځان له خپل اولاد له چې موږ د شرک نه بچ کې نو هر مسلمان له پکار دي چې دا دعا کوي د الله نه خپل جبا کې دی وی چې الله ما او زما اولاد او زما مور او پلار او زما ټول له شرک نه بچ کې ربنا يا رب زمونگا انی اسکنت من ذریتی ما خو پریخو دل اخپل اولاد بیوادن غیر زی زرن پداسی او ڈاگا چن دا زرغنی والا نپکی او بشتا نپکی واخشتا غیر زی زرن عند بیتک المحرم استادکور عزت من سرن چلا و طویلو جبر نو حضرت حاجر یا راوستا نو شام نا او سر اسماعیل او دغا دید بیت اللہ خواه کی پری خودا اس نو ڈاگا مکا نو آ کلی کورونا نو او دا اللہ کورو دغا دیکی نلتا پری خودا عند بیتک المحرم یا اللہ دا مثل پری خودا لیقیم الصلاة اے رب زمونگا چستا دا دن اقامتو کی استا دن عباد شیم صلاة نورات دن دے خوا فجعل افئدة من الناس نذا سوال کو ما چوگر دے زلونا دخل کو تحوی علیم چی دی طرح نزدیکی گی او دی طرح جمع کی گی چی دا زیبات شی ورزقهم من السمراتی رزق ورکزی لدمیعونا لعلهم یشکرون رزید پار جدیستا شکریہ دا کیم او پسرین وی مجاہد چی افئدتا من الناس ہوئی منی اراؤڑا ٹولنا وی که افئدتا الناس ہوئی لیوی بیا بکار دیر خراب لو قال افئدتا الناس لزحمت علیه فارس والروم والترك والهند تا ٹول ملکنو پی راج مشیو خواہ نو بیا خو جاهج نشکوله لکه دا ټول کافران دي ښا پارس او روم او ترک او هند دا ټول کشاف وي نو مینن ناس یو چې بعض خلک چې کوم مسلمانان وي ښا هغه یاد ربنا یا رب زمونگا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن تپویږي پاسو چې مونږه پټ ساتو مونږه احکار کوو مونږ دارسن الله خبره اما يخبال الله من شي نه پټي په الله باندې یو زرم نه پزمکه کې نه پاسمان کې علامه ابن قیم لیکلی دي چې قال سعد بن ابي وقاص رضی الله چې کان ابراهيم الخليل يحب سريته هاجر تي ابراهيم عليه السلام دي هاجر سره ډير محبت انتهائي حبتا شديده او كان يزورها في كل يوم على البراق من الشام او هر ورځ به ملاقات لرا ته شام نه ګور دي هم یاش مزل هر ارواز پس باندی پا بوراق باندی بوراق دا انبیاء سورلی دا کنا طولو پی سورلی کلی یا خود تا بڑیر اجازتو نو کنا دا کارگرانو کنا خواه من الشام ولی لشغفه بها روضة المحبین کی ہوئی الحمدللہ اللذی وحب لی اللہ استا شکر دے استا تعریفنا و حمدنا دی الله غزا ته چوي با خماتا په بډاوالي کې اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام دغه ذاتي او کالو چې سړینو بډای کړه علل کې باري اسماعيل عليه السلام شو هچ بیا سلو تور رسیدنو اسحاق عليه السلام شو ان ربي لسميع الدعاء بشکر اب زمان قبل ان کې دعا غانو دې الله تعلم دې خدا به حکمتي چیا خلقو دا خو عمر او دا نوی او تازه عمر دین تا وقف که پریده واده کوئی دنو ابراهیم علیه السلام اتیا کالک ذکر چی دی وقت که دین خدمت کی گی رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ای ربا اگر زیمام پابند اخپل دین او دمانزو او زمان دا اولاد نهم من ولی روڑی آغا خبر ایاده دا چلاینا لواحد الظالمین ستا اولاد کی خبار قسمی خواه اے رب زمونگا قبول کی دا دعا زمون ربنا اغفر لی ولی والدی اے رب بخنو کی ماتم زمان مورو پلارتا مورو پلاری کم دی آدم و حوا آخو چتا تلی ندی کنا خواه کده یو بند مورو پلار ارس بر کافران شی نو آدم و حوا خوشتے کنا سو کوئی غط نمرات دی اسو کوئی قبل النحی دا لعلم وطنو چدید پار ایمان سوال نزی جائز کنا مدارک کوئی او دا ٹولو مومنانو دا پارا پاورت باندی چی ادری کی حساب کتاب ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون اخر کی تخویف اخروی دیر مفصل او تسلی دا خلق ته کام بیاو ک نورو چې دا خلق دې ډیر کفر او ظلم او دین دا شي پریشان شي کنه یا خدای ډیر صبر دې دین یا الله مونږ ته وخی وي مونږ ته وي وخی دومره صبر دې چې دا خلق څه کوي څه نه کوي نو الله جواب کوي ها چې ګمان مکه په الله باندې چې نه دی خبر اسنه چې دا یقین دې پیدا شي چې الله بشر ته بل پله تلین کراچې کې ونی نو ایا به خبر نه دی خپل بندیان نه خو خبر دی ګمان مکو دا ګمانونه کی تا خو د کوپر خبره دا ګوره ها ګمان مکو په الله باندې چې غافل دی دا غی کارونه چې کیه دا ظالمان انما یوخرهم الله وی دې مرستو کړی دی کنه دې له خوا مخ مقرر کړی مرستو کړی دی هغه ورځ ته تاش خزفی الابصارو چې بقی براوزی پاره کې سترګې د خلقو دیاری دو وجینا محتوعینا مندی بوئی محشر تا مقنی رؤوس امسرون بیو چتکلی تبوید امیاش سی کئی دہی بدت وجینا خوا لائر تدویلی امتور پوام نبو اپس کیدگی دا رب تسترگی ام اس خمونگ استرگی رپولی شو عدیب آغا وقت استرگی نشی بند ولی تبویگن دا کان استرگی ولی واب ادتو هم آوا ازلون به خالی د عقل نه دا ارسوک نه یادی دا بلاګان یادی ښا دا ظالمان یادی موضوع دا کی خو دا کنه ظالمان یادی ښا مؤمنان خو ډیر په آرام پر راحت ملایکو خو یرا وا خلق دا غیر وزنا چراشی عذاب نو بوئی ظالمان خلق چې ربنا دا په دنیا کې ویلې ونه کمال به کړي او په دې نوې کناخه هر به زمونږه ورستو کې مونږ یو نیټی نږدې تا نجيب دعوت کاونه تبع الرسل چې ستاسو دعوت قبول کو لهو دعوت الحق سورته رات کې تیر شو کنه چې الله ستاسو دعوت قبول کو یو او تابعداري کو د پیغمبرانو په بدبخت تا ته سور ویل شو کنه چ توحید او سنت توحید او سنت دا اشتهار دی او دا بینر دی او هغه کپڑا لګی دلی دا هی په هر سم د تلیکلیو کنه موږ له خو دلستل کو عالمانو حق پرستو له دلستل کو په دې بیانونو په دې تقریرونو په دې درسونو په دې کیسټو نو په وخت ته وسوي چې نو چې دعوت کوونه تبع ستاوس توحید او سنت یاد شو او لم تکونو ولنو تاسو دنیا کې اقسمتم من قبلو تاسو سوګندونه کړیو دنیا کې مالکم من زوال چې موږ څوک نشاله له خپل عقیدینا یاره تاسو په خېټا چولیو بدبخت تاسو به مالې به یوازې خانه کراکه ما سره به څوک کینه نه دا چې بلاګانو مریدلی پسواد کې پداو کې عذاب مولانو مشرو ها بما تبيواز خانك دي ونتبع تاو ما لكم من زوال دا مانا پسو کوئی چدا چدی قیامت نمانن دا خو غلطا دا قیامت خوش تبازو نمانو اکثر مانو کنا ردامت یا دا نشته استاو دا پارا زوال دا نعمت چستاسو نبا دا مال دولت نلری کیگی طولو مربا مالدار او طولو مربا خوشالا وسکنتو فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو وخت تیر کړو په کورونو داغه ظالمانو خلقو کې چې ظلم کړو په خپل ځانونو او بیا هم ته عبرت نه واست وتبین لکم کیف فعلنا بهم او خذت معلومه شو چې غیر سرما کوم کانه وکړي قوم لوط علیہ السلام توبه توبه او فرعونین بلبلکه کولی او سمودیان سسمه وسره وکړو کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال او ما قران کې تاسو تدیر مثال نه بیان کړیو تاسو عبرت نه واستن وقد مكروا مكرهم ادي ټولو قومونو چلونه کړیو منسوبیه جوړ کړیو د حق د ابطال لپاره ښه یریدون یطفئوا نور الله پایند الله مكرهم الله سره دې ټولو الله سره داغي جوابو او مشاکلتن یو تویل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يوم أنا إن هذا إثبات تباري اگر چې و هغه مکرونه فریبونه د دې دومره درانه چې و نړیږي دا غې نغرونه ناسې مبالغه بوي او یا هغه معنا چې ابن عباس سې بوي ښه چې د مکر نه مراد شرک دی یا معنا مه هېروه که نه ښه نو اوس که هر څه وله راولې نو صحیح بوي ښه هغه وایي چې د شرک د وجې نه خو غرونه او اسمانونه او ځمکې روانېږي چې ویلیو سورې مریم کې براشي چې تکادو السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الارض ذرا وتخر الجبال رضا دنیا روانه شو کنه لتزول منه الجبال شرک یکاو چې غي تغرن نشي ټینګې دی ها ابل معنا چې ان فی شی او نو هغه مکر د دې او فریب د دې سدومره قوي چې اونړول شي لتزول منه الجبال چې اونړيږي دا غي نغرونه او د زینا په لږه تشینه پاس خلق وي دا فرعون داسې دی نمرود داسې دی کنه فلا تحسبن الله په زمانه حسن بصری کړی دا ته کمزوره ده ها ليس المقصود من هذا الكلام الاخبار عن وقوعه دانه چې ګنده کارونه شوي داسې دا تمثيل دی بل التعظيم والتهويل ابي او وين كان مكرم في غايه شدته كن بل هو اضعف واهون رئيسنو تعالى قدرت مقابله کې ګومان مکوا په الله باندې چې خلاف وو کې د وادي خپل چې کړي وا پیغمبرانو سره مخلفه وعده رسولا څوک یې تقدیم تاخير دي مخلفه رسوله وعده خو یې سجد نشته دا معنا واضح ده کنه بشک الله زور اور د انتقام غستون کې کله به اخلي انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض په ارض باندې چې بدل وکړي شي د ازمکا بغیر د دې ازمکې نه او سماوات او اسمانونو بغیر د دې اسمانونو نه او برزول الله الواحد القهار او روبوزي خلق هغه ذات ته چې واز دې او زور اور او تر المجرمین اوینه با مجرمان خلق یو مزن په دغرض باندې مقرنینا فی الاصفات تلل شوی په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران کمی سونه د دیبا یو معنا د ګوګلو نه ای چې ور وته دانګي حضرت ابن عباس وی ان نحاس المذاب هغه تانبه ویل شوی دغه کمی سوی من قطران واصلنا له عین القطر سورې سواد کې براش سوره سبا کې وتغشا وجوه ومن نار پټ بکی مخنو دی لرور دا دغه حالت په قیامت کې تخویف او خروی انتهایی دی یجزی الله کل نفس ما کسبت چې بدله ورکړي الله لري او نفس لا دا عمل چې کړي ان الله سریع الحساب بشک الله ډیر زر حساب کوونکی دی درځي سزا ده ابن کثیر حدیث نقل کړو چې روی عن النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نے روایت شوی دی چې اربعون فی امتی سلور جرمونه زما په امت کې لا یترکونهن دا باندې پریږي دی ښا الفخر فی الانساب په یو بل باندې فخر چې تما ته را رسی ته زما مشرانو ګوره او تعنو فی الاحساب انه کانو خالق و خبان دی اعتراضونا و بد رضی لعن تعن فا اگر که پیغمبرانی و صحابه کرد والاستسقاو بالازلام داو بعض روایت تک والاستسقاو بالنجوم دا عقیده و نی چی بارانو شو ستور را خطلی دی او ون نیاحتو پا ملو باندی ویر کول داو دیزکوی چی دلتا حدیثو چی کم اخضا چی اغیو پا ملو باندی ویر کول انور بے راوی خولو نو وی اغیتا با قیامت کی ددی قطویران کمیسو آغستو لشی چی خلق ولی مبارکی ورکی کنا تا دا اغیی سزاونو زکی ویلی دا عذاب لاغل للناس دا قرآن تبلیغ دے دا پار دا خلقو دا ټولی دنیا بلاغن تنوین دا تعظیم دے خوا ولینذروا به چویرو لشی په دې قران سره ولیعلموا او چ پوی شي په دې یو خبره پیرنا انما هو اله واحد چ بشکا الله حاجت روا دی وازی ولیذکر اول الالباب او چ عبرت حاصل کی د دین عقل من ابتداء انتهاء او شانت شو کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور عدل ته وضاحت وکړه پورا ترتیب یې سړی تبلیغ وکړ نو خلق په قران یې روان نو پوه بشي په توحید باندې بس ولي ذکر اول الالباب عقل من خلق وته عبرت اخلي کنه ښه وقفه وکړه.